Asi karibu katika ibada mahubiri ya ibada ya pili. Leo siku ya Jumapili tarehe 24 Mei 2020. Kichwa cha habari, kichwa cha somo la leo ni hiki hapa. Kichwa cha somo la leo ni hiki hapa. Doctrine ya msingi juu ya Utatu Mtakatifu. Doctrine ya msingi juu ya Utatu Mtakatifu au fundisho la msingi juu ya Utatu Mtakatifu. Doctrine ni fundisho kuu, ile misingi ya imani, misingi ya Ukristo wetu. Msingi ya Ukristo wetu. Kwa mfano, tunakuja Jumapili kanisani. Kwenda kanisani Jumapili sio msingi wa imani yetu. Ni vitu tu ambavyo vimetokea kama convenience. Na Mungu anasema siku zote yote ile tu mtu mmoja anaona siku hii ni muhimu, siku nyingine ni muhimu. Japo tunaona kwamba kibiblia siku ya Jumapili ilikuwa ni siku ya kanisa jipya baada ya makanisa ya Jumamosi au Wafarisayo. Lakini tunaona walikuwa wanakutana hata Jumatatu na siku nyingine. Lakini kuna vile vitu vya msingi, kwa mfano habari za Utatu Mtakatifu ni doctrine ya msingi, yani ni fundisho la msingi ambalo likitenguka kazi ya Mungu yote inaharibika. Kwa hiyo leo tuangalie habari za Utatu Mtakatifu. Ni doctrine ya msingi kwa maana kwamba ina maana mbili. Unajua msingi na maana vitu mambo mawili. Kwamba ni kitu cha kuanzia. Kitu cha kuanzia ni msingi, sehemu ya kuanzia. Kwa sababu unapoanza kujenga unaanza na msingi. Ili kusudi ufanye vitu vingine lazima uhakikishe sehemu hiyo ya kuanzia imekamilika. Lakini neno la msingi pia naweza kumaanisha kitu ambacho ni rahisi tu. Kama elimu ya msingi ni elimu rahisi. Kama ni kitu rahisi ambacho huhitaji, yani ni kitu ambacho huhitaji kufundishwa ili kusudi ukijue, ni kitu ambacho watu wote wanatakiwa wakijue. Ni kitu tu cha kuanzia ambacho hakina ugumu wowote. Leo hii tukaanza kusema ujio wa pili wa Yesu Kristo. Kidogo inahitaji ufafanuzi. Lakini Utatu Mtakatifu Mkristo wote anatakiwa ujue. Lakini la ajabu miongoni mwa vitu ambavyo vinashambuliwa na mara nyingi bila Wakristo kujua ni habari za Utatu Mtakatifu. Mungu anaishi katika utatu. Kuna shetani anatumia njia za kiujanja. Kwa mfano, huwa kuna imani nyingi tu zinaitwa monoethic. Monoethic kwa maana kwamba wanaamini katika Mungu mmoja. Mungu kweli ni mmoja ndio. Na kuna imani zinaamini katika miungu wengi. Tunajua kuona kwa mfano jamii ya Wabuda kwa mfano, watu wa China, Japani huko na mashariki ya mbali. Wanaamini wana miungu, mara Mungu sijui wa mvua. Mungu, yani ni mashetani yote yale. Nadhani kwa Japani yako kama milioni nane. Sasa sijui China ilivyo kubwa yatakuwa mangapi. Mungu sijui wa kukukumbusha. Yaani kuna Mungu anaweza ambayo na hiyo imani ipo kwamba sijui kuna malaika wa kukukumbusha na asiye anayehusika na vitu gani. Hapana, Mungu ni mmoja. Sasa kuna twende kwa watu kama Wahindu. Wahindu ni Uhindu ni imani, ni dini. Japo kuna taifa inaitwa India. Kwa hiyo kuna Wahindu wanaweza kawa wako Marekani, wako Tanzania, wako wapi, ni imani. Wanaamini katika miungu mingi, masanamu mengi. Lakini kuna imani nyingi kadhaa kama Ukristo unaamini katika Mungu mmoja tu. Na kuna makanisa mengine sio makanisa, imani kwa mfano kama Uislamu anasema Mungu mmoja. Sasa kweli Mungu ni mmoja na Mungu anatutaka tumwabudu kama Mungu mmoja. Lakini kwa hiyo unaona kama kuna kitu kigumu pale cha kufafanua kidogo. Kwamba okay, Mungu lazima awe mmoja. Akishakuwa Mungu zaidi ya mmoja tunaona kwa maandiko, then huyo sio Mungu. Lakini sasa akisha Mungu anaishi katika nafsi tatu. Watu wanatumia neno kwamba Mungu ni mmoja ili kusudi tu wampinge, kwa mfano wampinge Kristo. Wao wanatumia ule ujanja kwamba kwa vile Mungu ni mmoja basi hatuwezi kumwamini Kristo. Sasa wana hata kama wanaamini katika Mungu mmoja ambao ndio tunatakiwa tuamini, lakini lazima tujifunze doctrine ya kwamba Mungu ni mmoja, anaishi katika nafsi tatu. Na mtu yote anayeamini katika Mungu mmoja, asiyeamini katika uungu wa Kristo, asiyeamini katika nafsi tatu, huyo hatuwezi kushirikiana naye. Na tutaenda mbele zaidi kidogo ya hapo, haitaishia kusema kumkataa yule anayemwamini Mungu mmoja ambaye hana nafsi tatu za Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tutaona kwa maandiko. Lakini pia tunampinga yule, tutaona kwamba kuna watu wanaamini Mungu mmoja na nafsi zake tatu, lakini wanampinga kwa matendo yao. Kwa namna zao wanazoishi ni za kumpinga. Yaani wanaamini tu mdomoni. Hauna wanakuwa makini nao. Kwa hiyo unakuta kwamba tayari linabaki kundi dogo sana, ukiondoa hao wanaamini kila miungu, sio Wahindu, sio. Watu wanaamini Mungu lakini sio Mungu wa Yesu Kristo. Hata kama ni mmoja, huyo nayo unamuondoa. Unakuja na hawa wanaoamini Mungu na vitu vingine. Anaanza kama anaamini Mungu akaweka na Maria. Anawaambia tuna Utatu Mtakatifu na Maria. Tuna Utatu Mtakatifu na malaika, nao wanakuwa kama watende, kama Mungu fulani. Eh? Anawaambia kanisa letu linalindwa na malaika fulani. Eh? Mtakatifu fulani. Eh? Kwa hiyo nayo ni kupinga Utatu, kwa sababu ukishaongeza zaidi ya Utatu ukaweka wanne watano, nayo unampinga Mungu. Kwa hiyo tutakuwa tunaangalia katika hiyo, na ni doctrine ya msingi, kwa maana kwamba bila kuelewa msingi, kwa sababu kwa mfano ukishapoteza doctrine ya Mungu mwenye Utatu Mtakatifu, kwanza kushikilia siji tuna Mungu mmoja, maana yake hakuna wokovu, kwa sababu hakuna wokovu katika mwingine wowote isipokuwa jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo ukishakuwa na Mungu ambaye unasema kwa vile wanaamini Mungu mmoja kama mimi, basi hii ya Kristo ni nyongeza na nini? Basi unaondoa wokovu, manake hakuna maana ya kanisa. Kanisa lisiokuwa na wokovu sio kanisa. Huduma ya kiroho isiyokuwa na hata kama tuungana, tukashirikiana, tukaomba, kama hakuna wokovu katika Kristo, sio kanisa. Na huwezi pia ukawa na wokovu katika Kristo tena ukawa na wokovu katika kitu kingine. Kwa mfano nakwambia tunamwamini tunaokolewa kwa Kristo, tunaokolewa na Maria pia. Sio. Kwa hiyo bado tunarudi katika ule Utatu wa Mungu Baba na Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Em twende na hii tulisoma, ukishagusa doctrine kama ya Utatu, lazima Biblia ya Kiswahili ikosee. Yaani hilo nimeligundua. Mistari inayohusu mambo ya Utatu lazima ibadilishe. Kwa hiyo tuende wote katika kitabu cha Yohana wa kwanza. Huo ndio mstari ambao naweza nikasema kwamba unaongelea Utatu wazi wazi kuliko mstari wote mwingine wote ule. Yohana wa kwanza mlango wa 5, tusome mstari ule wa 7 na 8. Tuisome katika King James. Soma katika Biblia ya Kiswahili, lakini mimi nitasoma katika King James. Yohana wa kwanza ni kama utangulizi. Huu mstari tutaurejelea mara nyingi, kwa sababu ni mstari wa msingi sana katika kuutambua Utatu Mtakatifu wa Mungu. Yohana wa kwanza mlango ule wa 5 mstari ule wa 7 anasema hivi. Sasa jinsi alivyoipangilia kwenye Biblia ya Kiswahili, ameipangulua. Yaani amekata kipande cha mstari wa 7 akakipeleka mstari wa 8 na nini? Yaani hapa ileweka, lakini yale maneno yapo hapa. Anasema hivi. Mimi nitasoma katika King James. Anasema hivi. Mstari wa 7. For there are three that bear record in heaven. Anasema kuna watatu washuhudiao mbinguni. The Father, Baba, the Word, Neno, and the Holy Ghost, Roho Mtakatifu. Anasema wako watatu tu. Kuna Maria umo? Kuna malaika? Pana, kuna watatu washuhudiao. Na anasema the Father, the Word and the Holy Ghost. Ndio sababu nikachagua kwamba ili somo la leo lifana liende baada ya Yohana wa kwanza, injili ya Yohana mlango wa kwanza. Kwa sababu unaona kwamba bado jina la Kristo hasemi Kristo moja kwa moja, anatumia neno. Na mzani wacha makusudi kwenye somo la kwanza, kwa sababu nilijua tutaugusa kwamba kuna watatu washuhudia. Kwa hiyo tunamwona kwamba Mungu yuko katika nafsi tatu zinazoshuhudia, zinazofanya kazi, ambazo ni Mungu Baba, Mungu Neno, Mungu Roho Mtakatifu. Na ukishaondoa Mungu katika hizi shuhuda tatu, huna Mungu. Huna Mungu. Na pia tunaona msitizo kwamba the word okay, by the way anaendelea mstari wa 8 anasemaje? Anasema okay, mstari wa 8 anasema ushuhuda wa duniani. Mungu, makazi ya Mungu makuu ni mbinguni. Duniani ni sehemu yake ya kuwekea miguu. Kwa hiyo tunaona kwamba kuna watatu washuhudia wa Mungu Baba, Mungu Neno, Mungu Roho Mtakatifu. Kwa lugha nyingine ni vizuri tukumbuke tusitize lile neno kwamba unaposema neno la Mungu huongelei kitu cha kawaida ndani ya kanisa. Unaongelea Kristo. Unamuongelea Mungu. Unaongelea nafsi moja wapo ya Mungu. Huwezi kuweka kwenye mizani na nyimbo. Huwezi kuweka kwenye mizani moja na vitu kama maombi. Huwezi kuweka kwenye mizani moja na ndoto. Huwezi kuweka kwenye mizani moja na sadaka. Pana unaongelea Mungu katikati ya watu. Ndio maana ya neno. Wako watatu washuhudao mbinguni. Baba, Neno na Roho Mtakatifu. Na tumetoka kuona katika kitabu cha Ufunuo kwenye somo lililotangulia kwamba Kristo atakaposhuka atakuja ameandikwa jina lake limeandikwa. Jina lake jingine ni neno la Mungu. Sasa unaona Mungu tayari ameshaganyika katika nafsi tatu. Lakini kabla ya kwenda huko labda tuangalie tuangalie vitu vitatu. Tuangalia vitu vitatu kuhusu utatu. Tuangalia point tatu. Point tatu. Uwa somo letu tunagawa katika sehemu kadhaa ili kusudi lieleweke. Tusije tukasoma tu bila kuweka hoja zikaeleweka. Hoja ya kwanza tutaona makanisa mengi, imani nyingi zinazosema habari za Mungu mmoja zikamkataa Kristo zinajenga hoja yake kwenye Agano la Kale. Wanakuambia wewe hii ni mambo ya juzi tu. Kristo amekuja baadaye na nini? Hebu mtu muangalie, tuangalie utatu au Mungu mwenye nafsi zaidi ya moja, tuiangalie katika Agano la Kale. Kwa lugha nyingine, tuangalie utatu mtakatifu katika Agano la Kale. Hilo hilo ambalo anakuambia kwamba tunamwamini Mungu mmoja, kwa hiyo hatumwamini Kristo. Na by the way ni hoja mpinga Kristo. Tuone hilo Agano la Kale wanalotumia halisemi habari za Mungu mwenye utatu. Hebu kwanza tuanze na mistari kama mitatu ya utangulizi. Japo sio utangulizi. Kwa hiyo tunaangalia utatu mtakatifu katika Agano la Kale. Na mistari ni mingi. Kwa hiyo nitataja michache kwa kweli. Nitataja michache ambayo inatosheleza kutupa ushuhuda. Huwezi kumaliza. Biblia ni kubwa na hoja na kweli ya Mungu ni nyingi. Kwa hiyo tutaiona sehemu nyingine. Twende katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Wanakuambia tunaangalia Agano la Kale, Kumbukumbu la Torati, vitabu vya Musa. Tuangalie Mungu anasemaje. Hizi hoja tatu za kuanzia Kumbukumbu la Torati mlango wa tano. Hizi hoja tatu za kuanzia zinatukumbusha tu kama Mungu ni mmoja. Kwa hiyo huwezi kuamini katika Mungu zaidi ya mmoja, japo tutakuja kuona sasa anaishi katika nafsi tatu. Kumbukumbu la Torati tutasoma mlango wa tano na mstari wa sita anasema hivi. Kumbukumbu la Torati tano anasema mstari wa ule wa sita anasema hivi. Mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri katika nyumba ya utumwa. Mstari wasema usiwe na miungu mingine. Kwa hiyo Mungu anasema hataki miungu mingine, anahitaji Bwana Mungu mmoja. Usiwe na miungu mingine. Tunaona pia twende kwenye Kumbukumbu la Torati hiyo mstari wa sita. Mlango wa sita, mstari wa 4 anasema hivi. Anakumbushia, anasema hivi. Sikia Israeli. Tushaona kwamba Israeli katika Agano Jipya ni watu waliomwamini Yesu Kristo. Kwa hiyo anatuambia tusikie sisi. Sikia Israeli. Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Bwana yuko mmoja. Na huu mstari unakuja kurejelewa japo tulisema tutaenda kwenye Agano la Kale lakini tuende kwenye Agano Jipya. Tuende katika Marko 12 Marko mlango, Injili ya Marko, ukianza kwenye Injili ya kwanza ya Mathayo, inayofuata ni Marko kwenye Agano Jipya. Marko mlango ule wa 12 Biblia inasema hivi. Marko 12 mstari ule wa 29. Huu mstari wa Mungu mmoja unarejelewa. Unakumbushwa kwamba Mungu ni mmoja. Ukishakuwa na Mungu zaidi ya mmoja umekosea. Na umemkufuru. Biblia inasema Marko 12:29 Biblia inasema hivi. Yesu akajibu, ya kwanza ndio hii. Sikia Israeli. Kristo alikuwa anakumbuka, alikuwa analijua Agano la Kale, alikuwa alijui. Anajua analisema, mstari tunatoka kusoma ndiye anayeusema. Yesu akajibu ya kwanza ndio hii. Sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu ni mmoja. Hilo halitupi shida. Na baadhi ya watu haliwapi shida. Shida inakuja wakati tunaposema habari za Yesu Kristo, habari za Roho Mtakatifu, habari za Mungu Baba. Anakuambia Mungu hana mwana, Mungu hazai. Biblia inasema mara nyingi. Hebu tuende katika kitabu cha Mithali. Tunaangalia utatu mtakatifu katika Agano la Kale. Au Mungu mwenye mwana ambaye naye mwana ni Mungu. Tuende katika Mithali mlango wa 30. Tunaweza kujuza kusema katika Mithali kweli kuna habari za utatu. Ndiyo, zipo. Mithali mlango wa 30 mstari wa 4 Biblia inasema hivi. Mithali 34. Anasema hivi. Anaanzia mstari wa 4 anasema hivi. Ni nani aliyepanda mbinguni na kushuka? Anaendelea. Ni nani aliyekamata upepo kwa makonzi yake? Ni nani aliyefunga maji ndani ya nguo yake? Ni nani aliyefanya imara nchi zote? Ncha zote za nchi. Manake yuko anakuambia habari za Mungu. Ni nani mtu aliyeweza kufanya imara ncha za nchi? Anasema, "Je?" Anasema, "Je, jina lake ni nani? Na ni nani jina la mwanawe kama wajua?" Huyu anaongea katika roho akisema mwana wa Mungu yupo lakini hajulikani mpaka sasa. Ni kama fumbo. Anasema kama ajua unamjua jina lake. Maana yake anakupa kama fumbo. Anakupa kama kitendawili. Kwa hiyo tunaona tayari kwenye hiki kitendawili kuna mwana wa Mungu lakini hajulikani. Hajulikani. Na kweli Kristo alikuwa hajulikana, alikuja kufunuliwa mpaka watu wakaanza kubishana na kugombana na hata kumuua. Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu anaanza kufunua. Anasema je, mstari wa 4 mwishoni, je, ni nani jina lake ni nani na ni nani jina la mwanawe kama wajua? Maanake watu hawajui. Lakini mimi na wewe tunajua. Hem tuende katika kitabu cha kama ulikuwa kwenye Mithali rudi kushoto, kuna Zaburi ya pili ile. Zaburi ya pili tuone wanawaambia Mungu mmoja anapatikana katika vitabu vile vitano vya Musa. Hapana. Katika agano lote la kale Mungu mwenye nafsi tatu, na mara nyingi akiongelea hasa hizi nafsi za utendaji, nafsi ya Mungu Baba na Mungu Mwana, tunaiona nafsi ya amini. Zaburi ya pili mstari ule wa hata wa pili anasema hivi. Zaburi 2:2 anasema hivi. Wafalme wa dunia wanajipanga na wakuu wanafanya shauri juu ya Bwana na juu ya masihi wake. Tukuja kuona kwamba jina la Yesu Kristo lilijulikana pia kama masihi mpaka mafuta aliyetumwa. Na juu ya masihi wake, na anaendelea sasa mipango yao, anasema na tupasue vifungo vyao na nini. Yaani maana yake dunia inajipanga kumpinga Mungu na kumpinga masihi wa Mungu. Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu anatoka anaongea habari za yeye na manaye. Hem twende katika kitabu cha Daniel. Daniel mlango wa 3. Tunaangalia utatu au habari za Kristo. By the way, dunia haina shida na habari za Roho Mtakatifu. Na kwamba ni Mungu hawana shida. Shida ni Kristo. Shida ni Kristo. Na hata kuja mpinga Roho Mtakatifu, hapana. Atakuja mpinga Kristo. Tusome katika kitabu cha Daniel, na Daniel nitaisoma katika King James. Ni miongoni mwa maeneo ambayo wanaya wakiona ushahidi uko waziwazi haufichiki wanabadilisha. Kwa hiyo tunarudi katika King James, tusoma katika Daniel mlango wa 3 mstari ule wa 25 Biblia inasema hivi. Daniel 3:25 anasema. 3:25. Anasema, "He answered and said, Lo, I see four men loose walking in the midst of the fire, and they have no heart, and the form of the fourth is like the Son of God." Hapa ni Nebukadnezar, baada ya kuwa wamewachongea akina Shadrach, Meshach na Abednego, wakatupa katika moto. Nebukadnezar anauliza, sema, lakini si tulitupa watu watatu mule kwenye moto? Anajibu sasa, nawaambia, mbona mimi naona wanne tena hawajafungwa, maana niwatuma amefungwa, na huyu wanne ni kama mwana wa Mungu. Ukisoma katika Biblia ya Kiswahili atakwambia Mungu mdogo mdogo. Miungu, mwana wa miungu. Hiyo ameandikaje hapa? Daniel 3:25. Okay, mimi nilivyosoma kwenye mwana wa miungu. Kitu kama mwana wa miungu. Hapana, Biblia King Yesu anasema mwana wa Mungu. Na tujiulize, kama miungu inaweza kuwa na mwana, je, Mungu mwenye nguvu anaweza kashindwa kuwa na mwana? Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu Kristo anafunuliwa sio kwa nguvu nyingi, sio kwa uthibitisho waziwazi kama alivyokuja katika mwili, lakini baadhi ya watu wanamuona, anasema wanamuona mwana wa Mungu katika moto akiwa na wakwake na Meshach, amini akina Shadrach, Meshach na Abednego. Hem, twende katika, tulikuwa katika Daniel, twende kushoto zaidi. Utavuka Ezekiel kushoto, utavuka Maombolezo, utavuka Yeremia, utaingia katika Isaya. Kwenye zile sura nyingi za kitabu cha Isaya, hebu itafute ile sura ya 9. Mungu huyo anayesema ni mmoja, hana mwana, hana nini, na wakitumia maandiko hayo hayo ndio anaoshuhudia. Anasema katika kitabu cha Isaya mlango wa 9, mlango wa 9, tusome mstari ule wa 6. Isaya 9:6. Anasema hivi. Anasema maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu. Tunaona kwamba kuzaliwa kwa Kristo kunatabiriwa kwamba atakuja kitu wa Mungu mwenye nguvu. Katika vitu Mungu ambavyo hawezi kushirikisha utukufu wake ni kumpa mwanadamu au kiumbe kingine jina lake la uungu wake. Lakini anasema akimtuma Isaya kuongea, anasema nenda kaongea na watu, waambie kwamba atazaliwa mtoto mwanamume, na miongoni mwa majina yake mbali na ushauri na nini wa ajabu, pamoja na haya ataitwa Mungu mwenye nguvu. Kwenye hilo agano hilo ndio ambalo wanasema Mungu ni moja, tunaona Mungu mwana anataja. Hem, tusome katika, sasa tusome baadhi ya maandiko katika vitabu, katika kitabu cha Mwanzo. Ni mengi, lakini tusome matatu tu. Juzi tulikuwa katika, tulianza kitabu kipya cha Mwanzo kwa siku ya Alhamisi. Lazima tujue Biblia yetu. Tuliona, tusome Mwanzo mlango wa kwanza, katika sura tulizosoma, tusome mlango wa kwanza. Tusome ule mstari wa 26. Mwanzo 26 nasema hivi. Mwanzo 1:26. Mwanzo mlango wa kwanza mstari wa 26. Biblia inasema hivi. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila kitu kitambaacho juu ya nchi. Mungu anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Tunaona kwamba Mungu ni mmoja. Na tumeona kwamba sehemu nyingine anasema Mungu ana mwanae, ambaye anasema ni Mungu mwenye nguvu. Mungu anashauriana, na tumeona tabia ya Kristo ni mshauri wa ajabu, anashauriana na Mungu Baba. Anasema na tumfanye, kama Mungu angekuwa mmoja peke yake ambaye hana nafsi zaidi ya moja, angesema namfanya mtu kwa mfano wangu. Lakini anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Okay, katika hali ya kawaida ukisikia tumfanye mtu kwa mfano wetu, anayeongea ni mmoja au ni zaidi ya mmoja? Zaidi ya mmoja. Lakini tumesema kwamba Mungu ni mmoja, lakini tunaona kwamba ana maana anaitwa Mungu mwenye nguvu, mshauri wa ajabu. Ni doctrine ambayo unaweza kuona ni ndogo, lakini hiyo hiyo ndio anayetumia kumpinga Kristo. Na wakifanikiwa kuivunja doctrine ya Utatu Mtakatifu, ni rahisi sana kumsimika mpinga Kristo, kwa sababu Kristo anakuwa hayupo katika ile nafasi. Na tutaona kwamba bila Utatu Mtakatifu hakuna wokovu. Nishasema na nitarudia. Tulikuwa katika Mwanzo. Tunaona kwamba Mwanzo Mungu akiongea anaongea kama ana nafsi kadhaa. Hem, tuende katika Mwanzo mlango wa 3, sio mbali. Mlango wa 2, wa kwanza tumetoka, twende wa 3. Mlango wa 3:22 Biblia inasema hivi. Mlango wa 3:22 anasema, Bwana Mungu akasema, basi huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu. Mungu haongei peke yake. Mungu sio mbinafsi. Kwa kujua mema na mabaya, na sasa asije akanyosha mkono wake akatoa matunda ya mti wa uzima, akala akaishi milele. Amekuwa kama mmoja wetu. Lakini anasema anaongea ni Bwana Mungu. Kwa tunaona kwamba Mungu ana nafsi tatu. Labda niseme kitu kimoja kabla sijasahau. Mwanadamu ni tabia ya kibinadamu. Akishindwa kuelewa kitu, atakikataa. Yani akishindwa tu kuelewa kwamba Mungu anaweza kawa katika Utatu Mtakatifu au akazaliwa bila baba au akaja katika mwili akaishi bila kufanya dhambi, bila kufanya kosa lolote, akafa akawafia watu wote, akiona haelewa anapinga. Kutokuelewa jambo hakumaanishi kwamba hilo jambo sio kweli. Na mtu ana namna hiyo sio mungwana. Kwa vile tu sielewi kitu, manake nikienda nikafundishwa hesabu fulani ikinishinda, nasema hii hesabu ni ya uongo. Hapana. Nitasema sijui. Nitasema nitaichimba zaidi nielewe. Kwa hiyo wanadamu wakishashindwa kuona Mungu anakuja mmoja afa na nafsi tatu. Hem, tutoe mfano kiraishi. Na sio vitu vigumu. Tanzania kuna serikali ngapi? Moja tu. Lakini ndani ya serikali kuna vitu vingi. Kwanza kuna mihimili mitatu. Ili kusudi upate serikali kama serikali lazima una mihimili mitatu. Na lakini haifanyi kwamba tuna serikali tatu. Tuna serikali moja. Sasa inakuwa ni vigumu, ni vipesi sana kuelewa serikali ya Tanzania, unashindwa kumuelewa Mungu ambaye tena anikola kiliko wazi kwa Kiswahili. Aya. Tuseme kwa mfano ndani ya ule mkono ambao ni wa utendaji, wanaitwa executive wa serikali. Mwenye serikali yake ni moja tu, ni rais. Lakini ikitokea leo mkuu wa mkoa akasema kwamba sitaki watu watembee kuanzia saa fulani mpaka saa fulani, gazeti likasema serikali imesema, litakuwa limekosea? Halijakosea. Serikali inakuwa imeongea, lakini serikali kiongozi wake ni mmoja. Kwa kama tunaweza kuwa na serikali yenye nafsi nyingi na bado ikawa ni serikali moja, vile vile tuna uwezo kwa na serikali zi, hakuna serikali iliyotengenezwa isipokuwa imeachwa imeruhusiwa kutoka mbinguni. Na haiwezi kupata mfano nje ya serikali kuni iko mbinguni. Sasa kama ni rahisi kuwa na serikali yenye nafsi, yenye vitengo na nini, je, Mungu anaweza kukosa kuwa na nafsi kuu tatu na akazieleza? Kwa hiyo ni na swala kama hilo linapeleka mamia na maelfu ya binadamu na mamilioni katika jehanamu ya moto kwa kukataa nafsi ya Mungu Mwana. Kwa mfano unaosema mbona unasitiza, unahisi atuamini hivyo? Hapana, najua mnaamini, lakini siku nyingine lazima tuelewe. Kwanza utashambuliwa, lakini pia unatakiwa uambie na wengine washuhudie, na mimi niwashuhudie, na kama kuna tashwishi na mashaka yaondoke. Watoto mnanielewa? Walio macho mnanielewa? Watoto walio sinzia, msisinzie. Kwa tunaona kwamba ni vitu ambavyo vinaweza kufanyika hata katikati ya wanadamu. Sasa inakuwaje kushindwa kumuelewa Mungu kirahisi hivi wakati ni rahisi sana? Mfano wake tunaona hata kwa duniani. Tusome katika Mwanzo 11:7. Tuko kwenye Mwanzo 3. Twende Mwanzo. Tunaona viashiria vya Mungu akiongea katika nafsi zaidi ya moja, akiwa na ushauriano. Anasema Kristo ni mshauri wa ajabu. Yaani Mungu hafanyi kazi bila kushauriana na Mwana, Mungu Baba. Kwa sababu anamuita mshauri wa ajabu. Tena anasema huyu ni Mungu mwenye nguvu. Kijana wangu hana mchezo. Kiwa baba ukawa na kijana mwenye nguvu utafurahi. Mlango wa 11 Mwanzo, Biblia inasema mstari wa 7 anasema hivi. Tuanzie mstari wa 6. Anasema Bwana akasema, tazama watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja, na hayo ndiyo wanayoanza kuyafanya, wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya. Haya na tushuke huko tuwachafulie usemi wao ili wasisikilizane maneno yao wao kwa wao. Tushuke. Mungu hashauriani na viumbe vingine. Mungu anashauriana na nafsi zake. Tunaoomba muda wote Mungu akiongea haongei kama nishuke. Tushuke. Na tunaona kwamba anasema kuna mshauri wake. Na wakati mwingine anasema ndio stadi wa kazi wake. Na tunasema ndilo neno la Mungu, ndilo Biblia hii. Wayahudi walijaribu kumpiga Kristo na kumuua katika mwili. wengine walimshambulia, sehemu nyingine akakimbia akajificha. Vivyo hivyo dunia inalishambulia neno lake, wanamshambulia Kristo aliyeandikwa katika neno, wanamharibu kama alivyojaribu kumharibu katika mwili, wanamharibu katika neno. Ambalo jina la pili la Kristo, wako watatu washuhudiao mbinguni: Baba, Neno, Roho Mtakatifu. Anayewapa shida ni huyu wa katikati. Ndiyo sababu ukisoma Biblia baada ya sehemu fulani unakuta neno limevurugwa vurugwa, kwa sababu ndiyo Kristo. Ndiyo Kristo. Mpinga Kristo atapambana na Kristo katika vitu vingi sana. Mojawapo ni neno lake, ambalo ndio jina la pili la Yesu Kristo. Na tunaona kwamba huyu Kristo sio yule aliyezaliwa. Sehemu nyingine anasema ngoja nione kama napakumbuka. Ni katika Waebrania akisema, akimlinganisha na, hatuenda huko nitasema kwa sababu sikuwa nimeandika. Akimlinganisha na ni mlango wa 3 nadhani wa Waebrania, na kuhani aliyetolewa kutoka kama mfano wa Kristo akiitwa Melkisedeki. Anasema huyo hakuwa na baba wala mama wala hana mwanzo hana mwisho wa siku. Niangalizie kama unaweza kupata. Ni kwenye Waebrania. Hilo andiko limeletwa tu hapa. Nimeshasoma lakini sikuwa nimeliandaa. Lakini liko katika Waebrania. Lakini pamoja na hayo, kabla hilo halikuwa andiko kuu. Tunaona kwamba ndio tabia ya Kristo. Lakini twende katika Ufunuo. Wakati tunatafuta hilo, twende katika Ufunuo mlango wa 13. Ufunuo mlango wa 13. Japo tunasema kwamba tunarejelea Utatu Mtakatifu au Mungu mwenye nafsi zaidi ya moja kwenye Agano la Kale, lakini uthibitisho wake unasemwa zaidi katika Agano Jipya. Kwa hiyo tutakuwa tunajali sana Agano la Kale kwa kipengele cha kwanza, lakini tutakuwa tunathibitisha kwa Agano Jipya. Twende katika Ufunuo kile kitabu cha mwisho mlango wa 13, tusome na mstari wa 8. Mlango wa 13:8 Biblia inasema hivi. 13:8 anasema hivi. 13:8 anasema hivi. Na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu, wanasema habari za mnyama mpinga Kristo, kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Unajua Kristo alichinjwa miaka 2000 iliyopita, lakini kiroho kwa mpango wa Mungu alichinjwa mapema kabla dunia haijaumbwa. Sasa unasema unaelewa, na mimi yamkini sielewi. Lakini ndio Biblia inasema kwamba Kristo ile ilikuja tu katika mwili, lakini kwa habari ya mpango wa ukombozi na kuchinjwa kwa mwana kondoo na kufa na kufufuka ilishakamilika kabla ya dunia haijaumbwa. Kabla kitabu cha Mwanzo hakijaandikwa. Hekima ya Mungu ni kubwa sana jamani. Hekima ya Mungu ni kubwa sana. Na kutokuelewa hekima ya Mungu hakumaanishi kwamba haipo. Mfano ukimwona, nitoe mfano, ukimwona mdudu labda sisimizi anapanda kwenye ukuta ambao uko smooth kabisa. Anashika anapanda mpaka juu. Unajiuliza anawezaje? Je, kuna kama labda miti au makamba anashika pale mpaka anapanda? Wewe huwezi. Utateleza. Huwezi kusema kwa vile siwezi nikapanda kwa juu ya ukuta kwa kushika na mikono yangu, basi hakuna anayeweza kufanya. Kuna wadudu wanaweza kufanya. Tena wadogo hawana hata akili kama wewe na mimi, lakini wanaweza. Kwa hiyo kama jambo hulielewi na hasa likiwa neno la Mungu, haina maana kwamba halipo. Lipo. Kwa hiyo tumeona Mungu akiwa katika nafsi, akiwa mmoja katika Agano la Kale. Hilo ambalo nasema tunatumia Agano la Kale. Lakini tunaona Mungu akimtaja Mungu Mwana, akimtaja Mungu mwenye nguvu katika hilo Agano hilo la Kale, na tukimwona Mungu akiongea katika nafsi zaidi ya moja, japo ni Mungu mmoja. Tuende pointi ya pili ambayo ndo msingi wa somo la leo sasa. Ilikuwa kama sehemu ya utangulizi japo ni pointi ya kujitegemea. Na tumeona kwa maandiko mengi. Pointi ya pili inasema hivi. Pointi ya kwanza tumeona Utatu Mtakatifu katika Agano la Kale, au Mungu mwenye nafsi zaidi ya moja katika Agano la Kale, na ni Mungu mmoja. Pointi ya pili tunaona kwamba nafsi tatu za Mungu katika Biblia sasa. tunaona nafsi tatu za Mungu katika Biblia nzima na sehemu nyingi nyingine tofauti na Agano la Kale. Tumetoka kusoma Yohana wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 7. Anasema wako watatu washuhudiao: Baba, Mwana ama Baba, Neno na Roho Mtakatifu. Huo mstari unatosha. Uhitaji mistari mimi mitatu. Uhitaji Mungu asisitize aseme arudie kusema kwamba hiyo haitoshi. Mungu akishasema mara moja amemaliza. Mungu alikuwa anasema na iwe nuru ikawa nuru. Nuru ilikuwa anasema bado sijasikia vizuri, hapana. Na iwe nuru inakuwa nuru. Mungu anasema wako watatu washuhudiao, imetosha. Lakini pamoja na kwamba tumeshaisoma, ngoja tuthibitishe hata kwa maandiko mengi mengine. Kwa hiyo tumeshaona huo sitaurejelea. Twende katika kitabu cha katika Injili ile ya kwanza, Injili ya Mathayo. Mlango ule wa 28. Injili ya Mathayo mlango wa 28 nasema hivi. Mstari ule wa 19 nasema hivi. Mathayo 28 19. Anaanzia 18 anasema akaja kwao, huyo ni Kristo, akasema akawaambia nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. By the way, nani mwenye mamlaka yote duniani na mbinguni? Ni Kristo. Anasema nimepewa mamlaka yote. Huyo wanayemkataa walio kwamba ndo wana mamlaka ya hapa wanapopakatalia. Mstari wa 19 anasema basi kwa sababu na mamlaka yote, mimi ni Mungu Biblia inasema Mungu ndiye mwenye enzi zote na nguvu zote na mamlaka yote. Kwa hiyo Kristo anasema uungu wake, kwa sababu angekuwa binadamu asingepewa mamlaka yote. Mstari wa 19 anasema basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkawabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Unaona kwamba ni ulinganifu na Yohana wa kwanza mwenye ushuhuda wa Mungu Baba, Neno na Roho Mtakatifu. Hapa anasema Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Unaona kwamba hapa katikati aliyetajwa jina jingine ni mmoja tu, ni Kristo ambaye ni Mwana. Hapa anasema Mwana, pale amesema Neno. Na haiwezekani kama Kristo asingekuwa Mungu tu Mungu asema nendeni mkabatize watu kwa jina la wanadamu, hapana. Paulo anasema kwani mimi nilimfia mtu yote? Anasema mimi ni nani? Apollo ni nani? Katika Wakorintho wa kwanza mlango wa 3 pale. Anasema naye kwa ni moja ni Kristo. Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu anatoa ruhusa ubatizo wake ufanyike katika nafsi tatu za Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, sambamba na Baba, Neno na Roho Mtakatifu. Unaweza kusema sasa hii kitu mbona kama tunakielewa? Inawezekana wewe uliokuwa hapo unakielewa. Naamini kabisa baadhi yenu mnaona ni somo la kawaida sana. Na kuhakikishia, somo ili la kawaida sana ndilo ambalo shetani analipasua. Leo hii, yani nitoe uhalisia wa maisha ya leo. Leo hii makanisa yameenda yakamgawa Mungu katika vipande. Kuna makanisa yanakuambia yanamjua Roho Mtakatifu tu peke yake. Hayako sahihi. Yanaitwa mengine yanaitwa Roho Mtakatifu alishuka siku ya Pentekoste. Kwa hiyo wanajiita wa Pentekoste. Yaani wamemchagua Mungu mmoja. Nafsi Mungu ya moja Mungu. Kuna makanisa mengine yanaitwa Jesus Christ Church, see the Church of Jesus Christ. Hawa yani Mungu Baba hayumo katika mipango yao. Hata Roho Mtakatifu hayumo. Sasa si ni kumpungukia Mungu vipi? Ni sana mtu aje Tanzania anasema kwamba mimi natambua bunge tu peke yake. Sitambui mahakama, sitambui serikali ya utendaji. Ile inaitwa executive ambayo ina kiongozi wake mkuu ni rais. Maana huyo haitambui serikali yote. Anamwambia kuna makanisa yanaitwa makanisa ya Jehovah Witness. Yaani Kristo anaitwa nabii mkuu. Anaitwa mtume, anaitwa maneno mengine si, lakini wanakuambia ni wa Kristo. Na leo watu wanataka tukutane nao tuende tukasali pamoja. Haiwezekani, haipo. Na jina lao wanaitwa Jehovah Witness, na mienendo yao na mahubiri yao Kristo ni nabii, ni mtume. Wengine wanakuambia tuna mitume wengi, tuna nabii Adam, tuna nabii Isa bin Maryam, tuna nabii nani, lakini tuna Mungu mmoja. Biblia inasema hapana, hiyo kitu haipo. Huyo hamwezi mkashirikiana naye katika ibada hata siku moja. Mungu, mtu asiye imani yote sio liamini jina la Yesu Kristo, jina la Roho Mtakatifu, jina la Mungu Baba katika nafsi tatu, hiyo ni mpinga Kristo, ni mpinga Mungu. Hem tusome Mathayo Yohana 10:28. Na hii nayo sehemu zenyewe utaona leo utakuta tunarejelea sana King James. Hata sehemu nyingine nafanya kufumba macho. Na kwa sababu najua nitahubiri ninalisoma hivyo, lakini sehemu nyingi mpaka usome King James. Hem tusome Yohana tusoma leo, tusoma Yohana sehemu nyingi kwa sababu ndio inasema habari za Kristo sana na habari za utoto mtakatifu sana. Na hata nyaraka zake tumeona. Yohana mlango ule wa 10 na tusome mlango wa 10. Tusome Yohana mlango wa 10. Tusome mstari wa 28, Biblia inasema hivi. Yohana 10:28 anasema hivi. Anasema and I give unto them eternal life. Anasema ninawapa uzima wa milele. And they shall never perish. Anasema hawata angamia kamwe. Kristo anasema mwenyewe. Neither shall any man pluck them out of my hand. Anasema hakuna mtu atakayempokonya katika mkono wangu. Anaendelea mstari wa 29 akifafanua kwamba hii kazi haifanyi peke yake, yuko na baba yake. Anasema mstari wa 29 anasema, anatoka kujisema yeye, anasema baba yake, anasema my father, baba yangu, which gave them me. Anasema alionipa, ambaye nipa hao watu ambao hawataondolewa katika mkono wa Kristo, is greater than all. Anasema baba yangu ni mkuu kuliko wote. Mstari wa 29. And no man is able to pluck them out of my father's hand. Anasema bana, hawa wameshikwa na mimi, wameshikwa na mkono wa baba yangu. Na baba yangu ana mkono mgumu kuliko wote, kuliko hata mimi mwenyewe, anasema Kristo. Mstari wa 30 ndio alikuwa anatafuta, anasema hivi, I and my father are one. Anasema mimi na baba yangu, kwa lugha nyingine awani, unaweza kusema kwa Kiswahili cha kawaida ni mtu mmoja, yani ni nafsi moja. I and my father are one. Sasa huwezi kutoka kusema kwamba kuna Mungu Baba wa mbinguni ukamkataa Kristo, wakati anasema kwamba tuko pamoja, ni kitu kimoja. Na anakuja kuifafanua tulikuwa kwenye Yohana 10:28 mpaka 30. Twende mbele Yohana 15. Hivi ni Yohana 15. Yes. Yohana 10, tutarejelea Yohana 14 lakini twende 15. Twende Yohana 15. Yohana 15 mlango ule wa 15 wa Yohana, soma mstari wa 9 mpaka 11 anasema hivi. Yohana 15 9 mpaka 11 anasema hivi. Yohana 15 9 mpaka 11. Anasema, kama vile Baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu. Mkizishika amri zangu, mtakaa katika pendo langu, kama vile mimi nilivyoshika amri za baba yangu na kukaa katika pendo lake. Anasema mstari wa 11, anasema hayo nimewaambia ili furaha yenu iwe ndani yenu na furaha yenu itimizwe. Habana, twende mbele, turudi kushoto. Okay, bado anaongelea habari za baba na mwana. Lakini labda hakuna ushahidi mkubwa sana. Ushahidi mkubwa uko katika mlango wa 14. Twende mlango wa 14 mstari ule wa Yohana 14, tusome kuanzia mstari wa 9. Yohana 14:9 anasema hivi. Yesu akamwambia, mimi, anamwambia Filipo, mimi nimekuwa pamoja nanyi siku zote hizi. Wewe usinijue Filipo? Filipo, unakumbuka leo tu tulisoma habari za Filipo. Ndiye alienda kumchukua nani? Nathanieli. Anasema tutamu tukae pamoja hujanijua tu Filipo? Mstari wa 8 anasema hivi, mstari wa 10. Anasema anaendelea, haujaisha ule. Anasema aliyeniona mimi amemwona Baba. Hao watu wanatofautiana nao. Lazima ukishamwona mimi, umeshamwona na baba. Hakuna tofauti. Uhitaji na Biblia inasema hakuna aliyemwona wa Mungu isipokuwa yeye aliyeshuka kutoka mbinguni ambaye ndio Kristo. Watu waliomwona Mungu ni wale waliomwona Kristo. Eh? Anasema mstari wa 10 anasema husadiki ya kwamba mimi ni ndani ya baba na baba ya, na baba yu ndani yangu. Leo hii wa Kristo hawasadiki kwamba Kristo ndiye baba na baba ndiye Kristo. Wanaweza kufanya kazi pamoja kama nafsi, wanaweza wakatengana, mmoja akafanya kazi tofauti na mwingine. Kwa mfano, Kristo alipokuwa duniani alifika kipindi akamwomba baba yake, akasema naomba kikombe hiki kinaondolewa. Kuna mtu mmoja anawahi kutoa mfano wa Utatu Mtakatifu. Na mimi naukubali ule mfano. Ukichukua njiti tatu za viberiti, ukawasha cha kwanza, cha pili, cha tatu, zikawa tatu. Unaweza ukazichukua, ukaziweka ukawa na mioto mitatu tofauti, kila njiti na moto wake. Lakini ukiziunganisha, ule moto unaungana na kuwa moto huu mmoja. Kwa hiyo unaweza kusema, wakati Mungu akasema moto mmoja kuongelea mioto mitatu tofauti. Kuna wakati Mungu Baba anatengana na Mungu Mwana katika utendaji. Lakini anasema aliyemwona Baba amemwona, ameniona na mimi pia. Aliona niona mimi, amemwona na Baba. Kwa kweli hekima ya Mungu haichunguziki. Wakati mwingine ni vigumu sana kuelewa Mungu anatendaji kazi zake. Na lakini kile tulichoambiwa na tulichothibitishwa, kwa sababu anafanya kwa uthibitisho, ni jukumu letu kukiamini. Anasema sehemu nyingine alimwambia kwenye kitabu hiki kimwishoni, alimwambia Tomaso, anasema Tomaso, usiwe yeye asiyeamini na kutaka uwe mtu aaminie. Tabia ya kutokuamini inamudhi Mungu pia. Hebu andika Mathayo 11:27 na 28. Okay. Hatuna tunakuwahi, twende pale. Nitaka kuambia uiandike, hatutaisoma lakini tuisome. Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu anaonekana katika nafsi zaidi ya moja sehemu nyingi, karibu Biblia yote. Lakini Mathayo 11 anasema mstari ule wa 28, mstari wa 28, 27 na 28, Mathayo 11 anasema hivi. Tutaenda haraka, muda umeenda. Mathayo 11 27 20. Akasema, Kristo anasema, nimekabidhiwa vitu vyote na baba yangu. Hivi unaona kwamba baba, by the way, baba atakuja kutawala moja kwa moja baada ya Kristo kumrudisha ufalme baada ya miaka 1000. Lakini hapa katikati mchezeshaji na mwendeshaji ni Kristo. Anasema nimepewa mamlaka yote sehemu nyingine. Hapa anasema nimekabidhiwa vyote na baba yangu, wala hakuna mjuaye mwana ila baba, wala hakuna mjuaye baba ila mwana, na yeyote ambaye mwana apenda kumfunulia. Unajua, ili kusudi uweze kumjua baba, watu wanakuambia sisi tunamjua baba, baba wa mbinguni tunampenda. Anasema huwezi ukamjua mpaka ufunuliwe na mwana. Kwa watu wasiokuwa na Kristo karibu hawawezi wakamjua Mungu Baba. Anasema hakuna mjuaye baba ila mwana, hakuna mjuaye mwana ila baba, na yeyote ambaye mwana amependa mwenyewe, kwa sababu amekabidhiwa vitu hivi kufunuliwa, kumfunulia kama Kristo na mtu aliyefunuliwa na Kristo ni yupi? Ni mtu ambaye ameamini jina la Yesu Kristo na kuokolewa, huyo akafunuliwa habari za ufalme wa mbinguni. Twende pointi ya tatu na ya kufunga, ambayo karibu sehemu yote tutasoma kitabu cha Yohana, kutoa kitabu cha Tito. Sehemu nyingine yote itakuwa ni injili ya Yohana na nyaraka za Yohana. Pointi ya kwanza, tumemwona Mungu katika Mungu mmoja, lakini katika nafsi tatu, katika Agano la Kale. Hilo hilo wanasema kwamba tunalitumia hilo hilo. Lakini tukamwona Mungu katika nafsi tatu za Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, Mungu Baba, Mungu Neno, Mungu Roho Mtakatifu, katika sehemu nyingi za Biblia, Agano Jipya. Tuende tukaone point ya tatu ambayo sasa ni kama application. Yaani matumizi, kwa nini? Yaani lengo la kujifunza somo hili. Ni matumizi ya hili somo katika maisha yetu ya kila siku. Maana ya somo hili katika maisha. Point ya tatu nasema hivi. roho ya mpinga Kristo ndiyo inayoongoza dunia kupinga Utatu Mtakatifu. Yaani ule utendaji wa mpinga Kristo. Yaani sio kitu kinatokea kwa bahati mbaya. Ni kitu kimeongozwa na mpinga Kristo na roho yake na mamlaka zake. Ndizo zinazosumbua kujaribu kusema Mungu yuko mmoja, tuna Mungu maana ni roho ya mpinga Kristo. Nitakuthibitishia kwa maandiko. Mtu ni katika waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana. Huu mstari tuliwahi kurejelea mara nyingi, kwa hiyo sio mgeni. Nikiusoma utagundua unaujua. Yohana mlango wa Yohana wa kwanza mlango wa pili mstari wa 23 anasema hivi. Lakini tuanze 22 anasema hivi. Ni nani aliye mwongo? Yohana, injili ya Yohana wa kwanza. Amini sio injili. Waraka wa Yohana wa kwanza mlango wa pili mstari wa 22 na 23 anasema. Ni nani aliye mwongo ila yeye akanaye ya kuwa Yesu ni Kristo. Tumeshagundua kwamba unapokuwa unaongelea Utatu Mtakatifu, sehemu inayosumbua ni ya Yesu Kristo. Anasema sasa huyo mtu ndiye mwongo anayekana kwamba Kristo ndiye Yesu ndiye Kristo. Anaendelea hivyo. Huyo ndiye mpinga Kristo. Kwa nini kwamba ni utendaji wa kimpinga mpinga Kristo ndio unaoongoza kukataa Utatu, hasa kulikataa jina la Yesu. Anaendelea hivi. Anasema huyo ndiye mpinga Kristo, anamfafanua vizuri. Yeye amkanaye Baba na Mwana. Anawaambia Mungu wetu ni mmoja. Mungu hajawahi, Mungu gani amezaa mtoto? Mungu gani ana mtoto? Anasema huyo anayemkana Baba na Mwana ndiye mpinga Kristo. Kwa hiyo kwa andiko hili unaweza kujiorodhesha wapinga Kristo, unawafahamu vizuri. Kuna madhehebu yote madini ya dunia yanakuambia Mungu hana mwana. Kuna mtu anaitwa Isa bin Maryam, ni mtoto wa Maryam, mtoto haramu. Anamwambia hiyo ndio roho ya mpinga Kristo. Ukienda nje ya Uyahudi hapo jirani, watakwambia hatuna mtu anaitwa Kristo, Kristo wetu atakuja baadaye, huyo sio. Anasema huyo ndiye mpinga Kristo. Anasema alikuja kwa walio wake wakamkataa. Hiyo ndio roho ya mpinga Kristo na ndio inayopinga Mungu kuwa na mwana. Na kimsingi ndio roho inayopoteza wanadamu wapotee wasipate wokovu. Kwa sababu wakisha mtoa Kristo, unajua kwa nini wanahangaika na Kristo? Kwa sababu vitu dunia inaungamanishwa na mbingu kupitia katika Kristo aliyoshuka kuja mbinguni. Sasa ukisha kata hapa penye Kristo hapa, mbingu umeziacha. Na kwa sababu hawana interest ya kwenda mbinguni, Biblia inasema wamefanya maagano na kuzimu. Basi wanapambana na hapa ambapo ndipo daraja la kumfikia Mungu. Amwambia sisi tuna Mungu mmoja tu, ndio tunashughulika naye. Sio kweli. Na Kristo anakuja kueleza wazi akiwaambia Wayahudi kwamba hao wanaodai kwamba wana Mungu hawana. Na tusha kusema, na sema kama ni somo la siku nyingi hilo lililopita. Tusome nisema tutasoma sana injili ya Yohana leo. Injili ya Yohana mlango wa 14. Huu mstari nao ni maarufu sana. Sikuwa hata na haja ya kusoma, ningeweza kutamka mdomoni kwa sababu ni mstari unajulikana na karibu wote. Yule anasema mlango wa 14 mstari wa 6 anasema hivi. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Wanapambana na hapo. Kwamba huwezi ukasema kwamba una Baba kama huna Kristo. Kwa sababu huna njia ya kufika kwa Baba. Na wale watu wasiotaka kazi ya Mungu wakifanikiwa kukataa Utatu, wanakuwa tayari wamevunja hata uokovu. Kwa hiyo tunaona kwamba Utatu haupingwi kwa sababu yoyote ile, unapingwa kwa sababu watu wasiokolewe, kazi ya Mungu isiwafikie wanadamu, ukombozi usiwepo. Ndiyo makusudi. Yaani hawapingi kwa makusudi yoyote yale. Makubwa ndio hayo. Na ndio sasa unaweza kuona uzito wa hii doctrine ni ya msingi, lakini unaona kwamba haiishi tu kwa Mungu ana nafsi tatu nalijua. Inazuia na uokovu. Inazuia kazi yote ya Mungu inafia pale pale. Anasema mtu hawezi kuja Je, kuna mtu anaweza kumjua baba? Anasema hakuna mjuae baba isipokuwa mwana. Na hata sio baba na mwana tu, anasema au mtu mwingine yote ambaye mwana ameamua yeye mwenyewe kumsaidia. Na hapa anasema mtu hawezi, mtu haji kwa baba ila kwa njia ya mimi. Kwa hiyo wakifanikiwa kuvunja huu uungu wa utatu, wamemaliza kazi. Na hawataweza. Anasema watapotea wale wanaopotea. Anasema lakini kwa sisi tuliookolewa, Kristo ni nguvu na msalaba huko. Sehemu nyingine anasema entwende katika na okay, Yohana huo uandike kwa sababu tushausoma leo, kwa hiyo sitausoma lakini nitakufafanua. Yohana, injili ya Yohana mlango wa kwanza mstari wa 3 tumesoma leo. Anasema bila yeye hakukufanyika jambo lolote. Ndio tulikoanzia kwenye somo la kwanza. Kwa hiyo tunaona kwamba haiwezekani awepo mtu au nafsi ambaye hakuna kitu chochote kilichowahi kufanyika bila yeye. Alafu kaniambia kwamba huyo ni mdogo. Huyo si chochote. Anasema bila yeye hakuna jambo lolote lililowahi kufanyika. Mechoka eh? Ah, basi. Ah, tunaendelea. Twende katika mistari mitatu ya kufungia. Sasa hii ni muhimu sana. Inahitaji fikra. Kama ulikuwa kidogo unaanza kuchoka, jiweke sawa. Hii kusudi tuelewe hizi hoja tatu, hoja moja, hoja hiyo hiyo lakini yenye mistari mitatu tofauti. Hem, twende katika Yohana. By the way, tunapoirejelea sana Yohana, itatusaidia siku tutakapokuwa tunafika huko tusiwe wageni wa kitabu hiki. Kwa hiyo ni kama tunatanguliza akiba huko mbele. Yohana mlango wa 5 tunasoma mstari wa 46 anasema hivi. Yohana 5:46 anasema hivi. Yesu anajadiliana na Waisraeli. Wajinga. Wajinga mpaka leo. Anasema hivi. Anawaambia, na hii hoja utaiona kwamba ina apply au inahusika na makanisa na madhehebu ya dunia mengi leo. Anasema hivi, mstari wa 46, Yohana 5. Anasema hivi, kwa maana kama mngalimwamini Musa, mngeniamini mimi, kwa sababu yeye aliniandika habari zangu. Na leo tumetoka kuona wale mitume wa mwanzo wanasema njoo muone yule ambaye Musa alisema habari zake. Leo hii ukienda Uyahudi yote na walokole wao wanaowasupport, wanawambia wale bwana wamekosea tu kidogo, lakini wanamwamini Musa na Ibrahimu na nini. Kristo anasema hawakuwahi kumwamini Musa, hawa watu walikuwa wanaongea nao. Anasema kama ingetokea mkao mna uwezo wa kumwamini Musa, na mimi mngeniamini, kwa sababu Musa hakufundisha kitu chochote nje yangu tofauti ya mimi. Anasema aliandika habari zangu. Je, hawa Wayahudi wakati wa Kristo walikuwa wanaamini Musa kulingana na andiko? Walikuwa wanaamini. Sasa hawa wanaamini Musa yupi? Na hao ndio wamepotoka zaidi. Na hilo andiko ana hem, twende Yohana 8, na hapo ndio sehemu za kufungia sasa. Yohana 8 tutasoma mistari miwili tofauti katika Yohana 8. Yote twende Yohana 8:55, alafu tutarudi nyuma Yohana 8:42 tufunge. Yohana 8:55 mwishoni kasoma Yohana 8, ana 8 ndefu kidogo. 55 nasema hivi. Akiongea na Wayahudi hao wanaokuambia wanaenda mbinguni kupitia kwa Musa sijui kwa Ibrahimu. Yesu anawakataa. Anasema sio kweli. Hamwezi kufika mbinguni kwa sababu hao mnaowategemea hamwamini, sio watu wenu. Anasema mlango wa 8 mstari 55 nasema hivi. Wala ninyi hamkumjua, lakini mimi namjua. Alikuwa anaongelea anamuongelea Mungu Baba. Wao walikuwa nasema sisi tuna baba yetu na baba yetu ni Mungu na ni Mungu kupitia kwa Ibrahimu. Anakuja kufafanua habari za Ibrahimu hapa. Anasema mstari wa 55, mstari wa 55. Wala ninyi hamkumjua, lakini mimi namjua. Nikisema kwamba simjui nitakuwa mwongo kama ninyi. Kristo anasema ninyi mnachosema chote ni uongo, na mimi sitaki kuwa mwongo kama ninyi. Anasema nitakuwa mwongo kama ninyi, lakini namjua na neno lake nalishika. Mstari wa 56 anasema hivi, nilikuwa nakutafuta. Anasema hivi, Ibrahimu baba yenu. Wao wanasema tunaenda mbinguni kupitia kwa uzao wa Ibrahimu. Yeye anapinga kwamba hawana Ibrahimu yeye. Anamwambia hata huyo Ibrahimu anamsema sio wa kwenu. Anasema Ibrahimu baba yenu alishangilia kwa vile atakavyoiona siku yangu, naye akaiona akafurahi. Sasa wao wanawaambia hatumtaki Kristo, tunamtaka Ibrahimu. Anawaambia Ibrahimu mwenyewe mnayemtumainia kama Musa, furaha yake ilikuwa ni mimi. Yaani habari zake zote zilikuwa zinaishia kwangu mimi. Sasa Ibrahimu hawatoshi. Na sehemu nyingine anasema sio baba yenu ni shetani. Tushaona kwenye mlango wa 8:44. Aliwaambia waziwazi, Kristo alichokuwa anafanya alikuwa halembilembi. Kama mtu ni wa shetani, anamwambia wewe ni wa shetani. Leo hii watu wanataka tukenda kuhubiri, tufiche tuambie watu wema nini na nyambala. Kama mtu ametenda kiushetani, unamwambia umetenda kiushetani. Au tumesahau. Twende pale Yohana 8:44 anasema hivi. Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Kristo alipasua hakupasua? Sasa ni Kristo yupi wanamwabudu leo ambaye hapasui? Unajua ukihubiri hivi kuna watu naweza ukawaudhi, lakini na Herode anasema kama kuna kitu kimepasuka, kimevimba kipasuke. Baba yenu ni Ibilisi. Watu wasio wanaomkataa Kristo, wasio tayari kuja kwa Kristo, baba yao anakuwa ni Ibilisi. Labda nifafanue kidogo katika kufunga, sababu bado mstari mmoja, kwa hiyo hatuna shida tu maliza. Sio kwamba watu wote ambao hawajampokea Kristo baba yao ni Ibilisi, hapana. Ni baba yao ni Adam tu peke yake. Hawaja. Yaani wakifa watakwenda kwa shetani, lakini bado wako katika nafasi ya kuzaliwa na Mungu. Kazi yetu ni kuwafikia na kazi yao kimsingi, kazi kubwa iko kwao kumpokea Kristo. Kwa sababu Kristo amemwagwa kwa dunia nzima, lakini pia tuna kazi ya kumpeleka Kristo na kumshuhudia katikati yao. Basi mstari wa kufungia kabisa ni Yohana 8 hiyo hiyo. Ilikuwa 55 tukaja 42. Twende 44, twende 42 anasema hivi. Yohana 8 ilikuwa kwenye 44, twende 42 Yohana 8 anasema. Yesu akawaambia, kama Mungu angekuwa baba yenu, mngenipenda mimi, kwa maana nalitoka kwa Mungu nami nimekuja, wala sikuja kwa nafsi yangu, bali yeye aliyenituma. Mbona mfahamu hayo naye asema? Kwa roho nyingine anawaambia kwamba hamna Mungu baba. Leo anawaambia baba yetu ni Mungu wa mbinguni. Wayahudi ni Mungu wao, ni Mungu Jehova. Anasema hamna sio baba yenu. Na alikuwa anaongea na Wayahudi. Anasema Mungu sio baba yenu. Amewapinga kwa habari za Musa, tumeona. Amewapinga kwa habari za Ibrahimu, tumeona. Amewapinga kwa habari za Mungu baba, tumeona. Sasa wapi ambapo wamebaki? Hakuna. Wapi ambapo wamewapi? Hakuna. Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu anaishi katika nafsi tatu. Sehemu nyingine anataja waziwazi kama Mathayo 19, 18, amini 28, 19 kama Yohana wa kwanza 5:7. Sehemu nyingine anataja nafsi mbili za Mungu Baba, kwa sababu Mtakatifu ni kama ni roho wa wote. Sehemu nyingine anataja zote tatu. Lakini pia tunaona kwamba msingi wa kupinga utatu ni kwa ajili wanadamu wasiokolewe, ambayo ndiyo makusudi ya kazi ya Kristo duniani. Anasema alikuja kuokoa, kutafuta na kuokoa kilichopotea. Wakifanikiwa kukipinga kilichopotea kisiokolewe, basi wamepinga kazi ya Kristo, na mpinga Kristo ndiye anayeongoza mashambulizi. Na atafanikiwa kwa walio kwa baadhi, lakini kwa wengine watang'aa kama nuru, na nakukaribisha katika ufalme wa nuru wa Yesu Kristo. Mungu akubariki sana tosha hapa. Mungu Baba, tunakushukuru kwa neema na fadhili zako. Asante kwa somo la leo. Asante kwa kutujulisha zaidi tena makusudi yako. Kama neno hili Mungu likadumu, na lisidumu katika sisi, kudumu hata katika hao wanaotusikia kutokea mbali. Na sitokee tu kwa hao, na hata kwa watu wengine ambao Mungu utatuma kwao, na ambao Mungu utajidhihirisha kwao, na ambao tayari umeshajidhihirisha kwa ufalme wako. Tunaomba baraka zako, tunaomba wema wako na ulinzi wako. Tunaomba ubariki miili yetu, pia ubariki afya zetu, ubariki kula kwetu, ubariki kazi ya mikono yetu. Mungu asiwepo wa kufanja, asiwepo mwenye kukwama katika njia zake wiki yote hii, mfalme wa ajabu. Kusudi Mungu tukaone uwepo wako katika njia zetu. Ubariki watoto wetu, walinde na mabaya, walinde na magonjwa, walinde na maajali. na wafanikishe katika njia za mfalme, wakuze katika kicho, wakupendeza wewe na hata wanadamu, wakupendeza wazazi wao, wakupendeza jamii na akikupendeza wewe mfalme ajabu. Kristo tunakushukuru katika jina la Baba, na la Mwana, na Roho Mtakatifu. Amen. Tunapokea. Amen.